50 languages. 35. Lennujaamas. Ma sooviksin lendu Ateenasse broneerida. Kas see on otselend? Palun üks aknakoht, mitte suitsetaja. Ma sooviksin oma broneeringu kinnitada. Ma sooviksin oma broneeringu tühistada. Ma sooviksin oma broneeringut muuta. Millal läheb järgmine lennuk Rooma? Kas kaks kohta on veel vabad? Ei, meil on veel ainult üks koht vaba. Millal me maandume? Millal me saabume? Millal sõidab buss kesklinna? Kas see on teie kohver? Kas see on teie kott? Kas see on teie pagas? Kui palju pagasit võin kaasa võtta? 20 kilo. 20 kilo. Mis? Ainult 20 kilo. Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.